się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa słuchają Ukraińców. Tak rozmowy w Genewie o planie pokojowym podsumowuje ukraiński prezydent. Targi poświęcone obronie cywilnej i ochronie ludności rozpoczynają się jutro w Poznaniu. To będzie pierwsza taka impreza w Polsce. Japonia planuje rozlokować rakiety na wyspie w pobliżu Tajwanu. To odpowiedź na działania Chin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozytywnie o rozmowach w Genewie na temat planu pokojowego. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych stwierdził, że to dobrze, że Ukraina została włączona do dialogu ze stroną amerykańską. Podkreślał, że są sygnały, że przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa słuchają Ukraińców. W Szwajcarii dzisiaj są kontynuowane negocjacje. W rzeczywistości zespoły będą pracować do nocy, a doniesień będzie więcej. Ważne, żeby rozmowa z amerykańskimi przedstawicielami była. Są sygnały, że zespół prezydenta Trumpa nas słucha. Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że Ukraina jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za pomoc. Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych zarzucił mu z kolei, że nie okazuje żadnej wdzięczności za pomoc ze strony USA. W Genewie trwają ukraińsko-amerykańskie rozmowy o planie pokojowym. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podsumował spotkanie, mówiąc, że jest bardzo optymistycznie nastawiony. Myślę, że poczyniliśmy ogromne postępy, powiedział. Według najnowszych doniesień delegacje USA i Ukrainy omawiają kwestię ewentualnego spotkania prezydentów obu krajów, Trumpa i Zełenskiego, jeszcze w tym tygodniu w Waszyngtonie, podała agencja Reutera. Pierwsze w Polsce targi poświęcone obronie cywilnej i ochronie ludności rozpoczną się jutro w Poznaniu. Na dwudniowym wydarzeniu spotkają się eksperci od zarządzania kryzysowego, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaplanowano kongres i warsztaty z udziałem medyków, strażaków i służb mundurowych. O szczegółach Maciej Szefer. Wśród wystawców pojawią się firmy oferujące systemy łączności i komunikacji krytycznej, a także producenci wyposażenia ratowniczego. Zaplanowano też kongres skierowany do urzędników, służb ratowniczych i organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę, mówi Filip Bittner z Międzynarodowych Targów Poznańskich. To nie jest wydarzenie, które mówi stricte o zagrożeniu militarnym, ale o wszystkich innych katastrofach, zagrożeniach, które są spotykane, które są powodowane przez siły zewnętrzne, siły trzecie, innych obywateli. Do udziału w targach zgłosiło się 75 wystawców. To m.in. firmy z sektora budownictwa specjalistycznego, technologii obserwacyjnych i systemów ostrzegania, dodaje wojewoda wielkopolski Agata Sobczyk. Jest to organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, taki dwudniowy kongres, który przede wszystkim sieciuje różnego rodzaju osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Maciej Szefer, Polskie Radio. GoPro otrzymuje duży zastrzyk gotówki, a prace na budowie stacji ratunkowej mocno przyspieszyły. Dofinansowanie ratowników z karkonoskiej grupy wyniosło aż 4,5 miliona złotych. Środki pochodzą z Funduszu Ochrony Ludności i pozwolą dokończyć budowę nowoczesnej stacji ratunkowej w Szklarskiej Porębie, mówi naczelnik grupy Adam Tkocz. Po zakończeniu prac budowlanych czeka nas meblowanie, urządzanie, podłączanie naszych sieci wewnętrznych, jeżeli chodzi o radiostacje, konfiguracja tego całego systemu. No i później tak zwana fizyczna przeprowadzka, przeniesienie magazynów ratowniczych pojazdów do nowej stacji. Po odbiorach i przeniesieniu się ze starej stróżówki ratownicy GoPro z nowego miejsca będą korzystać na wiosnę przyszłego roku. Minister obrony Japonii, odwiedzając bazę wojskową na wyspie niedaleko Tajwanu, powiedział, że zostaną na niej rozmieszczone rakiety w związku z rosnącym napięciem między jego krajem a Chinami. Chodzi o rakiety ziemia-powietrze średniego zasięgu. Staną one na najbardziej wysuniętej na zachód japońskiej wyspie, leżącej tylko 110 km na wschód od Tajwanu. To rozmieszczenie sił może pomóc zmniejszyć ryzyko zbrojnego ataku na nasz kraj. Pogląd, że zaostrze to napięcia regionalne, jest nieprawdziwy, tłumaczył. Tokio intensywnie przeistacza wyspę w twierdzę, przygotowując się na ewentualny atak Chin na Tajwan. We wrześniu odbyły się na niej wspólne japońsko-amerykańskie manewry wojskowe. Wtedy Amerykanie dostarczyli na wyspę sprzęt medyczny, chłodnie, cysterny z wodą i paliwem, czyniąc z niej wysunięty punkt uzbrojenia i tankowania samolotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i miejscami opady śniegu. Rano możliwe lokalne mgły. Będzie wiatr słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty. Na termometrach zobaczymy od minus 2 do plus 2 stopni. Autopromocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 16 do 19 od poniedziałku. Do czwartku. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa ponownie i zapraszam. Linia nocna. Czy niezmiennie, w każdym razie przez godzinę jeszcze. Chociaż tematem jest zmiana, zmiana perspektywy. Błąd, przyznanie się do błędu. Zmiana punktu widzenia, zmiana poglądów, takie rzeczy. Jakoś mam takie wrażenie, że Państwo wolą dzisiaj pisać, a nie mówić. To też bardzo proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale gdyby Państwo się jednak zdecydowali wokalnie, to 2 2 7 3. No jedna z takich piosenek, moim zdaniem genialna, wielkiego artysty, Johnny'ego Cash'a, która właśnie dokładnie o tym opowiada i o tym, jakie to jest bolesne i trudne, a jednak czasami się udaje. To jest właśnie ta piosenka w wersji Macieja Maleńczuka. Mój tata odjechał, gdy miałem lat 3. Nie zostawił wiele mamie, no i mi pustą flaszkę i gitarę, na której gram. Nie winię go za to, że od mamy zwiał, ale oto jak mnie na imię dał. A dał mi imię Su, ten stary drań. Pewnie sądził, że to jest niezły żart i nie jeden się śmiał z ponad talii kart. Czy można jako Su mężczyzną być? Ha! Dziewczęta ciągle śmiały się do łez i nie jeden Alfons dostał w mordę też. Z taką ksywą trudno jest przez życie iść. Dorosły dziś i podły ze mnie gość. Mam twardą pięść i do świata złość. Włóczę się po miastach i po wsiach, bo przysiągłem tam na rozstaju dróg, że zabiję go i tak spłacę dług kudlowi, co mi tak na imię dał. To było w Gatling Book, chyba lipiec był i z gardła suchego spłukać chciałem pył. Trzeba by zimnym piwkiem ulżyć mu. Tam przy Błotnej Street stary salon stał, a przy stole siedział, no i w karty grał. Parszywy pies, co dał mi imię Su. Mój słodki tato, rozpoznałem go ze starego zdjęcia mojej mamy, bo bliznę miał i Belzebuba wzrok. Był to duży, złamany, zakurzony ciul. Podchodzę do niego, no i tak mówię mu: My name is Sue, how do you do? A teraz wyślę cię na piekła dno. I sprzedałem mu między oczy cios, i choć padł, to wstał, nożem ciął na skos. Obciął tak kawałek ucha mi. Wtedy krzesłem ja przednie zęby dwa, usunąłem mu, tak zabawa szła. W piwie, błocie i kałuży krwi. Większych niż on obrabiałem ja, lecz nigdy bardziej zajadłego psa. Kopał jak muły, jak krokodyl gryzł. Najpierw zaśmiał się, potem znowu klął, potem sięgnął i spluwę w rękę wziął, po czym tatko mój w gębę splunął mi. Znowu zaśmiał się i tak do mnie rzekł: Synu, uwierz mi, życie podłe jest, wszak wiedziałem, że w nim nie pomogę ci. Su nazwałem cię, nim zwinąłem się, bo wiedziałem, że życie zgnoi cię i że imię te do walki da ci sił. Aha, teraz bijesz mnie, a ja biję cię i nie winię, że nienawidzisz mnie. Jeśli chcesz, nacisnąć możesz spust. Powinieneś wszak podziękować mi, albo w gębę znów tatko splunie ci. Sukinsyn, co ci dał na imię Sue. I zatkało mnie, opuściłem gun. Daddy mówił mu, on do mnie san. Zmienił nagle mój widzenia punkt. Myślę o nim wciąż, gdy zadaję cios, gdy gotuje się krew, kiedy wzbiera złość. Rację miał, że dał mi imię Sue, lecz może kiedyś też syna będę miał. Tyle imion jest, każdy zwał jak zwał. Bill lub George, Sasha, Wania, Wienia, Jurek, Burek, dziś dam mu choćby dziś. Może nawet być i pluszowy miś. Wszystko tylko nie Sue. Nienawidzę tego imienia. Ja tę piosenkę uwielbiam i w wersji oryginalnej, i w wersji Maleńczuka. Uważam, że fenomenalne tłumaczenie i to fenomenalnie pasuje do dzisiejszego tematu. Zmiana perspektywy. No, skoro konteksty rodzinne się tu pojawiają, no to może mniej wybuchowe, ale jednak w mailu pani Iwony. No, najpierw najlepsze życzenia z okazji dnia pierwszego śniegu. Bardzo dziękuję wzajemnie. I dalej. Moja zmiana perspektywy zaczęła się przed naszym ostatnim górskim wyjazdem we wrześniu. Pamiętam, jak mocno poczułam potrzebę bycia bardziej obecną. Jakoś tak automatycznie włączyła mi się ta zmiana perspektywy, głównie w kwestii relacji z najbliższymi. Dotarło do mnie, jak często zamieniałam się w kogoś, kim nigdy nie chciałam być. Wzrzędzącą żonę, która ma ciągle jakieś pretensje, która zawsze wie lepiej i używa tego pouczającego tonu, który mierził mnie, gdy słyszałam go z ust innych żon. I przed tym wyjazdem postanowiłam nastawić w sobie taki czujnik, wyłapujący każdy sygnał, że za chwilę znów zacznę nią być. O ile było okazji, które aż się prosiły o uwagę w stylu: a nie mówiłam, naprawdę nie mogłeś tak zrobić, jak prosiłam? Itd., itp. Nakręcające złe emocje, słowa oceniające. I za każdym razem, kiedy korciło tak bardzo zwrócenie uwagi, pstryk w głowie. A czy mogę powiedzieć coś otulającego, dobrego, naprawiającego nerwową atmosferę? Dziękuję, kochanie, że jechałeś ostrożnie i dowiozłeś nas bezpiecznie na miejsce. Ale fajne miejsce nam znalazłeś. A potem już szło samo. Nie musiałam się starać, niczego szukać, bo moja zmiana podejścia wywołała zmianę podejścia mego męża, który też się zaczął bardzo starać. I to był najmilszy nasz wyjazd, choć nie było w nim nic nadzwyczajnego, nic poza naszym podejściem. I może nie zawsze jest idealnie, ale ten wyjazd zapoczątkował jakąś nową jakość naszego małżeństwa. Jakość, której nie chciałabym już zmieniać. Gratuluję, podziwiam, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę z okazji dnia pierwszego śniegu i nie tylko. Teraz Carol King będzie. To jest opowieść z innej strony. No, to jest wielka, z wielkiej, fantastycznej płyty Tapestry, wspaniała piosenka Carol King, klasyczna. My mówimy tutaj, szukamy czegoś dobrego, tak jak Wojciech Karola, którego utwór graliśmy kilkanaście minut temu. Ale czasami jest tak, że się po prostu nie da. Że się człowiek stara, ludzie się starają, ale jakoś się nie udaje. Za późno. Trudno. Tak też bywa. No, czasami taka zmiana perspektywy też jest uleczająca. No to teraz Carole King, a potem może państwo. Chociaż dzisiaj jakoś tak widzę, że coś nie tak jest z telefonami. No dobrze, ale jednak. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped. Czasami tak jest i to też uwalniające i to też taka zmiana perspektywy może być w porządku, chociaż w ogóle to jest bolesne, prawda? Dlatego trudno o tym mówić. Pani Monika, dobry wieczór. Dobry wieczór. Postanowiłam zadzwonić i podzielić się pewnymi moimi myślami, uczuciami, może refleksjami o niemożności zmiany perspektywy i bardzo dużym pragnieniu jej zmiany. To może zacznę od początku, że no nie jestem już młodą osobą, ale miałam, powiedzmy tak, bardzo trudne doświadczenia w dzieciństwie i w młodości i też obcowanie z osobą bardzo niestabilną psychicznie. To zostawiło ogromny cień na moim życiu. Przeszłam wiele lat terapii, 3 razy w tygodniu, 12 lat i tak dalej, i tak dalej. No i wiele potrafiłam zmienić, czy wiele potrafiłam zrobić. Kosztowało mnie to ogromny wysiłek. Bardzo trudna droga terapeutyczna. No i wiele pieniędzy, jak wiemy, jakie są koszty terapii. I to za miesiąc skończę 60 lat i myślę sobie tak, że moim pragnieniem jest ciągle taka zmiana perspektywy, że jednak to życie nie jest takie okropne, bo ciągle ciąży na mnie jakieś takie myśl, że dlaczego mam odkryć tylko jakby wolę życia w momentach, kiedy ono jest zagrożone, czyli na przykład w chorobie, że wtedy czuję, że to życie ma wartość, że nie mam jakiejś takiej otwartości na to, że No, życie jest, jaki jest, ale jest darem na przykład i że mogę to doceniać. Mhm. Tylko, że to jest jakieś takie ciemne, smutne i zawsze coś źle skończy. I tak jak mówi moja terapeutka, że może kiedyś wyjdę z cienia wielkiego kamienia. Mhm. I to jest takie cały czas moje myślenie i pragnienie, żebym jednak mogła kiedyś zmienić perspektywę. Mhm. Może w końcu się uda. No tak chciałam się podzielić, jaka droga jest trudna i czasem to pragnienie towarzyszy ci, żebyś mógł to zmienić. No i tyle. Może tak. No i ten uśmiech na końcu jest znaczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. To może na ten temat jeszcze słówko. Przyszedłem dzisiaj do radia, chodziłem sobie po korytarzu, czekając na Darka Pieroga, żebyśmy posprawdzali playlistę. I na korytarzu w Trójce wiszą portrety wielkich ludzi Trójki, no nie tylko Trójki. Agnieszka Osiecka, Stanisław Sojka, no różni bardzo ważni ludzie wybitni, związani z Trójką. Tacy nasi patroni i patronki. No i są podpisy. Tam są daty życia. Jakże często te daty są takie, że jeżeli 40 parę lat, jak Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka 61, chyba tak, 61. I patrzyłem na te daty i myślę sobie, Darek, ty masz 64. Ale to jest zmiana perspektywy. I tak jak sobie myślę o swoim życiu i tak różne mam frustracje, jak to każdy z nas, ale jak popatrzyłem na te cyfry, na te liczby, no to jakoś to jest inaczej teraz. Pani Katarzyna teraz. Dobry wieczór. Linia nocna. I słucham. Chcę powiedzieć tylko parę słów o sobie. Proszę bardzo. Chodzi o to, że... Pani Katarzyno, przepraszam, mamy pogłos, pani ma włączone radio. Proszę wyłączyć radio, dobrze? Mam wyłączyć radio, dobrze. No to nawet już trójgłos było. Przepraszam. W porządku, dobrze. Teraz jest, słyszymy. Jestem w związku partnerskim już 5 lat. Życie moje nie rozpieszczało mnie. Byłam raczej zależna, że tak powiem, od osoby, z którą żyłam dłuższy czas, mego kościelnego męża. Ale w Królestwie Boga byłam osobą jednak niezależną. Nie wiem, czy ci słuchacze, którzy mnie słuchają, rozumieją to, ale jak głębiej się zastanowią, to przyznają mi rację. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić teraz o moim obecnym związku. Wiem, jak mam postępować z moim partnerem, żeby nasz związek trwał, nie wiem ile, ale trwał w zgodności serca. Żebym ja nie musiała się tak codziennie irytować, bo mnie to zabija. Nie chcę, żeby jasna chwila przychodziła na moment, przychodziła ciemność, a w niej śmierć. Myślę, że mi się to uda, bo wiem, jak mam to rozwiązać. Po prostu być z sobą do końca. To tyle chciałam powiedzieć. Bardzo pani dziękuję. Proszę. Dobranoc. Dobranoc, pani Katarzyno. Ja państwa zapraszam. To może zagrajmy teraz Bruce'a Springsteena. To jest piosenka, która mnie na początku irytowała tytułem. Powiem dlaczego, ale jakoś potem zrozumiałem, że się myliłem. I remember my first love. Of course, the whole thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. Cause I can still hear her saying. She said, boy, oh, I see you sitting out there all alone. Yeah, just crying your eyes out into the cold gray dawn. Now there's gonna be a whole lot of trouble in your life. So listen to me, get up off your knees, cause only the strong survive. That's what she said. Only the strong survive. Don't go around with your head hanging down. I wouldn't let the girl know. She made you feel like a clown. Now there's a whole lot of girls just looking for a good man like you. But you ain't ever gonna meet him if you give up now and say your whole life is through. Cause only a strong survive. Czego mnie to zdenerwowało na początku? Ja uwielbiam Bruce'a Springsteena, ale Only the Strong Survive, czyli przetrwają tylko ci silni. Boże, to takie darwinowskie jakieś tutaj hasła. No ale jak zacząłem słuchać uważniej, no tutaj chodzi raczej o delikatność właśnie, zupełnie o coś innego i o wsparcie. Mama pociesza syna tymi słowami, syna, który przeżył zawód miłosny. No i to już zupełnie coś innego znaczy. A jeśli chodzi o Darwina, to on nie powiedział, że przetrwają tylko najsilniejsi, tylko powiedział, że przetrwają najbardziej dostosowani. No zupełnie coś innego to znaczy, prawda? O tym jeszcze powiem za jakiś czas, ale najpierw pan Łukasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham pana. Bardzo proszę. No, przede wszystkim chciałbym wszystkich pozdrowić, słuchaczy i pana również z zespół redakcyjny, a najbardziej pozdrowić tych, którzy tam gdzieś jadą drogą samochodami na południu Polski, mm-hmm. gdzie spadł śnieg. Tak jak pan, pewnie. Nie. Ja nie jadę samochodem, ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, że czasami zmiana perspektywy w związku, można to tak metaforycznie porównać do, jak ja miałem zmianę perspektywy jako pilot wycieczki kiedyś, jechałem z młodzieżą na południe polskim autokarem. No i oczywiście jako młody człowiek, jeszcze wtedy student, przejmowałem się bardzo rolą, jak to wszystko opowiedzieć, żeby zabytki, a to, że płynie pięknie Dunajec, a to, że zamek w Niedzicy, a to, że zapora. No i dzieci mnie tam słuchały, panie nauczycielki też mnie trochę słuchały, ale pan kierowca tak średnio mnie słuchał, bardziej musiał uważać na drogę. Mhm. I w pewnym momencie, wie pan, tak sobie spodzierając przez przednią wielką szybę autokaru wygodnego i tak mówiąc o tych różnych rzeczach z przewodnika, zrozumiałem, że właściwie to kierowca jest w tym momencie najważniejszy. Mhm. On musi uważać na drogę, na to, gdzie jedzie i na bezpieczeństwo nas wszystkich. Mhm. I mogę tak to powiedzieć czasami, że w związku może być podobnie, bliskiej relacji, że nam się wydaje, że jesteśmy tacy ważni, żeby dla tej osoby, dla tych wszystkich ludzi z rodziny tak wyglądać wspaniale, być osobą może najważniejszą, a w sumie to ta druga osoba czasami prowadzi ten związek i jest taka cicha, opanowana. I właśnie ja wtedy mi się zmieniła perspektywa. Zauważyłem, że to, co ja mówię, wszystko... No ciekawe bardzo, tak. I nie jest takie ważne jak to, żeby być kierowcą, który bezpiecznie tą wycieczkę prowadzi po prostu. Aha. No, bardzo dziękuję, prawda. Dziękuję serdecznie. No jest, chciałem powiedzieć, że czasami nam się wydaje, że jesteśmy najbardziej błyszczącą gwiazdą, tak. A ci, którzy są najbardziej znaczący, siedzą cicho i robią swoje. To tyle. Dobranoc. Dobranoc, rzeczywiście, prawda. To w ogóle chyba jest takie złudzenie, że jesteśmy najbardziej błyszczącymi gwiazdami, prawda? No to teraz kto? Zaraz zobaczymy. Pan Bogumił. Linia nocna. Którego witam serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Witam również, panie Dariuszu. Bardzo się cieszę, że mogłem być połączony przez Dariusza. Chciałbym tylko... No właśnie, kto tutaj kieruje, prawda? Czy się okazuje, że Dariusz Pieruk? No tak, no, nie ma wątpliwości. Pan Dariusz, no, tak jak pan powiedział, pan czekał na niego na holu, żeby razem zrobić audycję. Ja tylko dzwonię ja chcę tylko powiedzieć, że ludzie są bardzo rozczarowani swoim życiem, swoimi partnerami, ale niech oni zdadzą sobie sprawę, że mogli się spotkać z narcyzem ukrytym. Tak jak Carl Gustav Jung, czy mój niesamowity mentor, który bo już nie żyje, już prawie 100 lat, austriacki psycholog, już teraz mi wyskoczyło z tego wszystkiego. Zaraz powiem, jak się nazywał. No dobrze, ale co on powiedział i jaki jest przekaz? Jaki jest przekaz? Żeby ludzie po prostu wzięli się za siebie. Nie patrzyli się na innych, na inne osoby, bo te inne osoby mogą manipulować tą osobą i ta osoba straci swoją percepcję, myślenie w ogóle. Jest seks bombing, jest dewaluacja, jest inne są sprawy, które są w narcyzie ukrytym, więc ja to przeszedłem też, także trzeba sobie uzmysłowić, że to nie jest takie łatwe życie i trzeba iść do przodu. Panie Dariuszu, pan ma taki dobry głos. Ma pan taką dobrą audycję. I pan Darek, który też mnie połącza, więc damy sobie radę. Ale bez pana Maćka byśmy sobie nie dali rady, który jest realizatorem, bo jakby nie włączył tego guziczka, co trzeba, to wie pan. No tak, tak. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Kłaniam się. Niech ludzie się trzymają, niech szukają pomocy. W YouTube można znaleźć ukryty narcyz, wszystko można znaleźć. No właśnie, wszystko można znaleźć, wie pan, tam można znaleźć wszystko. Wszystko kontrolują, nie wpadają w panikę. Ta pani, która miała 60 lat, poznała narcyza ukrytego i nie określiła go dokładnie, bo nie zna podstawy, więc ci, którzy ludzie się motają z tymi ludźmi, swoimi partnerami, niech sobie przeczytają, niech sobie otworzą YouTube, wpiszą narcyz ukryty, będą wszystko wiedzieć. Dziękuję panu bardzo. No miłego wieczoru. No właśnie, to bardzo, bardzo ciekawe, co pan powiedział. Tylko ja bym taką popraweczkę, o ile się pan nie pogniewa, niech oni, to pan mówił, niech ludzie, to może byśmy tak powiedzieli, niech my, niech ja, to chyba lepiej zadziała. To tak myślę. No dobrze, to co teraz będzie? Teraz będzie piosenka o opowiadaniu swojego życia w pewien sposób, świat od nas żąda takiego sposobu chyba i premiuje właśnie taki sposób opowiadania o sobie. On chyba tam jakoś z tym takim narcystycznym skrzywieniem jest jakoś związany. No ale można ten świat i siebie i ludzi widzieć inaczej i opowiedzieć sobie też w inny sposób.

mi się, że kontekstem tej opowieści, tej zawartej w piosence, są ramy. Ale to o tych ramach może jeszcze uda mi się powiedzieć. Ramy, w jakich widzimy świat, w jakich umieszczona jest nasza opowieść o świecie. Chodzi też o zmianę, o zobaczenie tego, że to są jakieś ramy i być może zmianę perspektywy. Pan Adam, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze, witam. Dobry wieczór, maestro. Dzień dobry. Mi się nie słyszeli, ale to nie oznacza, tak, to że nie śledzę i nie słucham. Bardzo mi miło, dziękuję. Ja również dziękuję za bardzo ważny temat, który dzisiaj został wywołany, a który wpłynął w sposób bardzo istotny na również i moje życie. Otóż chciałem powiedzieć, że mając świadomość człowieka już dojrzałego, bo też mam na liczniku 62 lata, nieco młodszy jestem od pana profesora, do wieku when I'm 64. Ja się długo zleci, szybciutko. No i co? Do czego zmierzam? Otóż chcę powiedzieć, że w naszym życiu chyba wszyscy jesteśmy w jakiś sposób niewolnikami pewnych przyzwyczajeń, bo wiadomo, że przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Postanowiłem 9 lat temu zmienić moje życie i z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to teraz i analizuję, był to znakomity wybór. Chcę powiedzieć, że od 9 lat świadomie nie oglądam telewizji. Zmiana opcji, która wynika z takiego postanowienia, jest o tyle dobra, co pozytywna, ponieważ pozwoliła mi znaleźć czas na rzeczy, które były przeze mnie zaniedbywane. Dzięki temu mam więcej czasu na realizację mojej pasji, którą jest gra na harmonikach. Poza tym nabrałem takiego zdrowego, jak sądzę, dystansu do rzeczywistości nas otaczającej. Wróciłem do własnego myślenia, które w jakiś sposób się odrodziło we mnie i nie jest kreowane przez bez media. Tak na dobrą sprawę zostało mi radio. I powiem szczerze, że radio jest znakomitym kompanem do życia, bo jak coś się człowiekowi nie podoba, zawsze można zmienić. Po prostu wyłącza się to radio. No tak. Dziękuję, że pan włączył jednak i włącza od czasu do czasu. Radio jest, że tak powiem, dla mnie szczególnym komunikatorem, z którego korzystam, nie ukrywam, na co dzień. Ale wracając do tematu, powiem szczerze, jest to trudny temat, bo temat, który wywołuje w nas potrzebę dokonania pewnej jakiejś takiej retrospekcji, która z kolei zmierza do pewnych zmian w naszym życiu. W moim przypadku były to i są to w dalszym ciągu zmiany na lepsze i to zdecydowanie. W każdym bądź razie myślę, że czasami warto wyzwolić się z pewnych nałogów, pewnych przyzwyczajeń, które w takim znaczącym stopniu ograniczają nasz czas, a dzięki temu możliwości zastanowienia się niejednokrotnie nad tym, dokąd zmierzamy, skąd jesteśmy i jak się nazywamy. Tak jest. Reasumując, żeby się nie za bardzo nie rozwijać. Warto czasami zrobić coś wbrew sobie. Taki wniosek końcowy z mojej strony. Dziękuję bardzo. I dziękuję, że pan radio włączy od czasu do czasu chociaż i że możemy porozmawiać w tym radiu. Ja tylko słucham na okrągło, nawet w nocy, jak śpię. Częstokroć bywa tak, że jak powiedzmy ciekawa muzyka jest prezentowana w Trójce, to mnie budzi. Wybudzam się po prostu ze snu i słucham tego i potem znowu zasypiam. No dziękuję panu bardzo. Niech się pan trzyma zdrowo, panie Adamie. Trzymam kciuki za karierę, znaczy za rozwój muzyczny, bo nie użyję słowa kariery, już się rozpędziłem, ale cofam to słowo. No, myślę, że będzie mi dane napisać coś w tej sprawie, bo się dzieje. A, wspaniale. Świetnie, dziękuję. A ja do państwa słuchaczy i słuchaczek mam taki apel. Proszę brać przykład z pana Adama, który słucha Trójki nawet wtedy, kiedy śpi. I tyle. Linia nocna. I pani Aneta dołączyła do nas. Bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Aneta. To ja jestem tym nocnym Markiem jeżdżącym. Tak była wcześniej właśnie mowa. Dokładnie. Natomiast to tak bardzo mnie zaciekawiła ta audycja, którą pan prowadzi. Natomiast no taka moja konkluzja jest taka, że my tak troszeczkę dążymy bardzo do tego szczęścia, prawda? Mamy taki kult szczęścia. Internet, znajomi, związki, które są pokazywane, które są często bardzo sztucznie pokazywane, prawda? Tak jest, dokładnie tak. I tak myślę, że właśnie taka moja perspektywa i taka zmiana to polegałaby na tym, żeby po prostu no tak troszeczkę spojrzeć na siebie w takiej normalności, prawda? Czyli nie dążyć do takiego kultu sukcesu, kultu szczęścia, kultu radości, tylko w małżeństwie, w związku właśnie tak spojrzeć i zaakceptować tą normalność drugiej osoby i nad tym popracować, prawda? Żeby nie skupiać się właśnie na tym idealizowaniu, prawda? Także myślę, że tutaj ta perspektywa jest taka bardziej długoterminowa i ta normalność sprawia, że no możemy normalnie żyć, prawda? I tą osobę, te wady przede wszystkim tej osoby, no móc zaakceptować. Także no taka moja konkluzja, tym bardziej, że akurat wracam z Łodzi. No nie chcę tutaj prowadzić takiej reklamy, ale byłam na bardzo fajnym spektaklu. Nie wiem, czy ja mogę powiedzieć tak, tytuł, bardzo. Który właśnie mniej więcej właśnie do tego nawiązuje. Kto jest szalony? Ja czy świat? Polecam. Bardzo fajna sztuka w Łodzi, w Teatrze Nowym. Dziękuję. I właśnie o tym kulcie szczęścia, prawda, był ten spektakl i właśnie tak sobie słuchając tą audycję i wypowiedzi ludzi tak nawiązałam i takie moje przemyślenia zarówno właśnie po wysłuchaniu audycji, jak również po tym spektaklu. Czyli akceptujmy tą normalność po prostu. To, że możemy być nieszczęśliwi w jakimś dniu i tak dalej. Po prostu zaakceptujmy siebie, tacy jacy jesteśmy. I prowadźmy samochód ostrożnie, dojedźmy do domu tak jak trzeba, nie spieszmy się. szerokiej drogi pani życzę i bezpiecznej. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia. To jeszcze na temat. Posłuchajcie, jak to pasuje. To się czasami tak nam układa. Prawda? To się jakoś te głosy splatają i tworzą szerszy taki obraz. To jest, jeszcze raz, zacytuję książkę Joanny Fliss, To samo, ale inaczej. To ta książka świeżutka, więc tak skrzypi. Post o wypaleniu zawodowym kończy się zdjęciem z Bali i podpisem: musiałam się rozsypać, żeby poskładać siebie na nowo. Rozstanie? Już nie pęknięcie, tylko rozwojowy zwrot akcji. Dziękuję, że mnie zostawiłeś. Dzięki temu wiem, ile jestem warta. Nawet żałoba zaczyna brzmieć jak kampania motywacyjna. Wciąż boli, ale działam. Mama byłaby dumna. To nie znaczy, że te emocje są nieprawdziwe, ale sposób, w jaki o nich opowiadamy, bywa dostrojony nie tylko do wewnętrznej prawdy, co do zewnętrznych oczekiwań, do formatu, który się klika. Ale celna uwaga. Prawda? Paul Simon teraz będzie. To jest opowieść o tym, że czyjś sufit jest czyjąś podłogą. Czyli no właśnie dokładnie o tym rozmawiamy. O możliwości nawet konieczno, no potrzebie, dobrze, potrzebie zmiany perspektywy. Paul Simon. There's been some hard feelings here about some words that were said. Hard feelings and what is wrong. There was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's been some strange goings on, and some folks have remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's an alley in the back of my building where some people właśnie teraz koniec. I zaraz będzie koniec naszego spotkania, ale jeszcze na chwileczkę o panu Andrzeju, bo tu żona z wyrazami podziwu. I to jest coś, za co podziwiam Andrzeja. Na początku trochę się zachłysnął i tutaj jest nazwa partii, więc ja nie wymienię tej nazwy partii, ale mniejsza o to. Zachłysnął się poglądami i tak dalej, hasłami, ale potrafił zauważyć, jak wielka to jest hipokryzja i przyznać się do błędu w swoich poglądach. Jest jedynym człowiekiem, którego znam, który tak zmienił światopogląd, kiedy dotarło do niego, że się myli. I zawsze potrafi przeprosić nasze córki, kiedy reaguje zbyt nerwowo na ich dorastanie. No, to jestem pełen podziwu, uznania, gratuluję. I pozdrawiam. No i zapraszam Państwa za tydzień. Wojciech Karolak jeszcze na koniec. Goodbye, ten utwór się nazywa, jakże znacząco. I dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję Maćku. Maciej Załęcki realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą. A ja się nazywam Dariusz Bugalski. Trzymajcie się zdrowo i dajcie się przeziębieniu, tak jak ja się dałem. Autopromocja. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają Władysław Stanisław Rejmont Ziemia obiecana. Fragmenty czytają Kamila Bar i Rafał Królikowski.